Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Sfânta Biserică, chemându-ne la ospăț duhovnicesc, ne pune astăzi înainte, spre deosebire de alte zile închinate lui Dumnezeu, când prăznuim un prieten al lui Dumnezeu, astăzi 40 de sfinți, 40 de flori aduse lui Dumnezeu ca într-un buchet de către omenire, de către biserică, jertfă curată lui Dumnezeu. Aceștia am văzut că erau ostași, viteji, slăviți de lume și de societatea de atunci pentru vitejia lor. Purtând biruințe peste tot unde se luptau cu ajutorul lui Dumnezeu, dar aceasta se făcea ascuns, chemându-l pe Dumnezeu în ajutor, deci, pentru că atunci se prigonea pe față credința în Dumnezeu cel adevărat. Adică, după cum am văzut și în alte vieți de sfinți, cel care credea în Dumnezeu, cel care se afla că este creștin, era dat la chinuri groaznice și apoi condamnat la moarte. Ei pe ascuns erau creștini și la arătare în societate erau niște oameni demni de toată cinstea. Aceasta ar fi putut să le fie o piatră de poticnire, anume această slavă socială, ca atunci când se va afla că sunt creștini, să stea la îndoială, să-L tăgăduiască pe Dumnezeu, credința în Dumnezeu în favoarea slavei lor celei lumești. Aici se vede jertfa lor către Dumnezeu, că atunci când s-a descoperit lumii că sunt creștini, au recunoscut pe față și nu s-au ascuns pentru a-și păstra poziția lor cea bună în lume și viața lor plină de facilități lumești. De aici, deci, trebuie să desprindem și noi nectarul duhovnicesc, hrana sufletului, că atunci când vom fi puși în fața ispitei, în fața examenului, de a sluji lui Dumnezeu prin ascultarea poruncilor Lui, prin fel de fel de ispite, să ne arătăm iubitori de Dumnezeu și nu de sine, nu de cele ale slavei lumești. Sfânta Evanghelie de astăzi, care slăvește pe acești 40 de mucenici, ne învață atât de frumos cum un lucrător al viei, un domn al viei, un stăpân al unei vii, a tocmit muncitori să lucreze via sa. Ei au venit de dimineață la lucru și stăpânul acelei avuții, găsind pe alții prin oraș neavând de lucru, pe la amiază i-a dus și pe aceia în via lui. Găsind pe alții mai pe seară, în ceasul la 11, le-a adus și pe aceia în via sa, zicându-le, nu stați fără de lucru, că vă veți lua plata voastră. Acel om care Hristos îl spune în această pildă este Dumnezeu și acela așteaptă pe fiecare, ne invită prin glasul Sfintei Evangheliei să slujim în via Lui, adică să venim în biserica Lui cea adevărată, să ne facem roada mântuirii, să ne mântuim. Cei care n-au știut de dimineață să lucreze au venit în al 11-lea ceas, iar și pe aceea i-a plătit stăpânul viei cu aceeași plată care au avut-o și cei care au răbdat zăduful zilei. Această referire a Sfintei Evangheliei este îndreptată către acești sfinți 40 de mucenici, pentru că ei, răbdând chinurile cele groaznice, unul dintre ei s-a lepădat de credință de frica acestor chinuri. Și aceasta este o pildă vie că acești oameni, 40 de sfinți, n-au fost altfel decât noi. Iată că și pe ei a bântuit gândul, au stat la acele momente de îndoială cărora suntem supuși toți oamenii, deci este firesc să alegi între aceste bunătăți ale lumii sau în a renunța la ele pentru Dumnezeu, pentru calea care duce către Dumnezeu. Deci din această pildă a celui care se lepădat ne putem trage și de la el folos, că aceștia au fost oameni ca și noi și nu altfel. Apoi unul care într-al 11-lea ceas i-a luat locul acestui trădător din ceata celor 40 care se lepădat, era un ostaș care îi păzea. Și din chinuitorul lor s-a transformat atunci în martir și el, pentru că a văzut cu ochii duhovnicești 40 de cununi venind din cer care trebuia să îi încununeze pe acești sfinți. Iar una, bineînțeles, negăsind loc să se așeze, plutea în aer. Atunci el, văzând minunea, Dumnezeu rânduind așa, pentru că știa și pământul cel roditor al inimii sale, a sărit și el în mijlocul chinurilor zicând: și eu sunt creștin de aici înainte. Și atunci cununa s-a așezat pe capul lui. A lepădat brâul cel ostășesc, care însemna atunci mare cinste imperială, și a luat în schimb cununa de la Hristos, poate nevăzută de lumea aceasta, dar dăruită de Dumnezeu. Un alt frumos exemplu și învățătură și hrană sufletească putem dobândi de la acești sfinți. După ce au fost măcelăriți, bătuți cu druji de lemn și le s-au zdrobit toate oasele și și-au dat sufletele în mâinile lui Dumnezeu, erau transportați cu niște care spre un loc de a fi îngropați. Atunci mama unuia dintre ei mergea în urma lor și mergea și plângea pentru fiul ei, nu că ar fi murit, ci cu lacrimi de bucurie mulțumind lui Dumnezeu că s-a făcut sfânt mucenic și este primit în oastea împăratului ceresc. Această mamă, mergând în spatele carului, a văzut că fiul ei, care era și el zdrobit tot, încă nu murise. Ce credeți că a făcut atunci, contrar firii omenești, care ar fi putut să îl ia din car, să-l ducă la niște doctori, să-l tămăduiască, să-și revină, să nu moară? Cine dintre pământeni ar fi făcut ca această femeie sfântă și arzând cu inima după dorul lui Dumnezeu? L-a luat atunci, pentru că ostașii care îi duceau la îngropare l-a dat jos din car, lăsându-l, poate se va tămădui, poate își va reveni. Iar ea atunci l-a luat în spate, fiind femeie bătrână și slabă, l-a luat în spate și cu lacrimi l-a dus înapoi și l-a pus în car zicând: fiul meu, nu mă despărți de această negrăită bucurie de a te vedea împreună cu ceata celor 40 de sfinți primiți astăzi de Dumnezeu în împărăția Lui. și pe brațele ei și-a dat sufletul și ultimul mucenic al 40-lea și l-a pus în car cu celelalte sfinte maște care le duceau păgânii spre îngropare. Iată câtă tărie de suflet, iată cât contrast între adevărata viață creștină, între adevăratele principii creștine și concepția creștinismului de astăzi. Dragi credincioși, să mulțumim lui Dumnezeu că mai avem aceste izvoare duhovnicești de hrană sufletească și să ne rugăm sfinților care îi prăznuim să ne fie rugători la Dumnezeu în aceste zile întunecate spre a ne putea salva, spre a putea merge și noi împreună cu ei în împărăția lui Dumnezeu, să-L slăvim în vecii vecilor. Amin.